یا سیدی امیر اہل سنت، گھر والے اگر کسی بد مذہب سے زبردستی شادی کریں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جب پوچھا جائے تم کو قبول تو نہ قبول، میں زبردستی تو لگام تو اپنے ہی ہاتھ میں، قبول کرے گا تو قبول ہوگی، اور قبول نہیں کرے گا تو گن پوائنٹ پر تو شادی ہو نہیں سکتی، طلاق تو گن پوائنٹ پر ہو سکتی ہے، شادی نہیں ہو سکتی. زبان، اقرار، وہ بھی گواہوں کی موجودگی میں جو شرائط ہیں، تو بد مذہب کیا شادی کر کے اپنے بربادی کا سامان کرنے والی بات کیا ہی نہ جائے. اور اگر بد مذہب حد ارتداد تک اس کی بدعقیدگی پہنچ گئی ہے، پھر تو وہ ایک لاکھ بار بھی کہے قبول ہے تو نکاح ہو نافذ ہی نہیں ہوگا، شادی ہوگی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.